امداد کن از رنج و غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث عالم دستگیر، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھ دل کی گلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، نہیں کوئی بھی ایسا فریاد آقا، خبر جس کی تم نے نلی غوث اعظم، میری روزی مجھے کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھے کو عطا کر دے آقا، تیرے در سے دنیا ملی غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلیے غوث اعظم، صدا دریا میں نہ دوں تو کہاں دوں، صدا دریا میں نہ دوں تو کہاں دوں، کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن از رنج و غم جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر، بھلی غوثِ اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ یوں ہو نہ مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ یوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوثِ اعظم، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، تن تینوں دنیا شاد کن، تن تینوں دنیا شاد کن، یا رب سے آدم دستگیر، یا رب سے آدم دستگیر، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، قدم گردنی پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوثِ اعظم، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو، ہوائیں مخالف چلی غوثِ اعظم، فدا تم پہ ہوگا اے نوری مظفر، فدا تم پہ ہوگا اے نوری امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا رب آدم دستگیر، یا رب آدم دستگیر، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا رب آدم دستگیر، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا رب آدم دستگیر، یا رب آدم دستگیر، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا رب آدم دستگیر، یا رب آدم دستگیر، امداد کن امداد کن اذہن جوغم آزاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، در دینوں دنیا شاد کن، یا رب آدم دستگیر، یا رب آدم دستگ